Spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 205 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier zaprosił liderów partii opozycyjnych na spotkanie w związku z koronawirusem. Polska zaoferowała Grecji pomoc w ochronie granic z Turcją. Amerykańska organizacja pozarządowa Freedom House uznała Rosję za dyktaturę. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił liderów wszystkich ugrupowań opozycyjnych na spotkanie w związku z koronawirusem. W spotkaniu będą uczestniczyć m.in. także minister zdrowia i szef kancelarii premiera. W Polsat News premier poinformował, że podpisał stosowne pisma, które zostaną wysłane jutro rano. Mateusz Morawiecki podał, że poinformuje polityków opozycji m.in. o działaniach rządu. Jutro chcę bardzo dokładnie przedstawić przebieg naszej dzisiejszej dyskusji na sztabie kryzysowym i chcę pokazać, w jaki sposób my realizujemy krok po kroku najlepsze praktyki, bo jak docierają do nas informacje z całego świata, widać jak działa rząd francuski, hiszpański, niemiecki, to nie tylko nie mamy się czego wstydzić, ale dostaję komunikaty, że rzeczywiście jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Mateusz Morawiecki dodał, że podczas dzisiejszego posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego przyjął raporty od wszystkich służb oraz ministrów, w których resorty są zaangażowane w walce z koronawirusem oraz wydał resortom konkretne zalecenia, z których zostaną rozliczone w najbliższy piątek. Ponadto zlecił produkcję środków dezynfekcji Polfie Tarchomin i Orlenowi. Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce potwierdzono w nocy w Lubuskiem. Chory mężczyzna znajduje się na oddziale zakaźnym w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Jego stan jest dobry. Polska zaoferowała pomoc Grecji w ochronie granic z Turcją. Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział w Brukseli, że nasz kraj jest gotowy wysłać 100 funkcjonariuszy Straży Granicznej i 100 policjantów. Minister Kamiński zastrzegł, że oferta pomocy nie obejmuje zgody na przyjęcie uchodźców. Nie wchodzi w grę relokacja uchodźców, wchodzi w grę realna obrona granic grecko-tureckiej, którą traktujemy jako zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, dodał szef MSWiA, który uczestniczył w Brukseli w nadzwyczajnej naradzie poświęconej sytuacji na granicy Grecji z Turcją. Podpisanie ustawy o wsparciu dla kolei, wizyta w szpitalu powiatowym w związku z zagrożeniem koronawirusem, a także spotkania z mieszkańcami. Prezydent Andrzej Duda odwiedził dziś województwo świętokrzyskie. Na Dworcu w Końskich podpisał tak zwaną ustawę Kolej Plus, a w Chęcinach spotkał się z mieszkańcami. Na peronie dworca PKP w Końskich prezydent podpisał ustawę umożliwiającą realizację rządowego programu Kolej Plus. Przez następnych 8 lat na kolej przeznaczonych zostanie z budżetu państwa 6,5 miliarda złotych. Będą z tego odnawiane i budowane perony. Będą z tego właśnie realizowane zupełnie też nowe połączenia kolejowe. Po wizycie w szpitalu specjalistycznym w Końskich prezydent zapewniał, że Polska jest gotowa do walki z koronawirusem. Dodawał także, że przy diagnozie pierwszego chorego wszystkie procedury zadziałały prawidłowo. Jesteśmy przygotowani na to, żeby z koronawirusem walczyć. W Chęcinach w czasie spotkania z mieszkańcami Andrzej Duda obiecywał między innymi wsparcie dla rolników na takim samym poziomie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Jest naszym wielkim celem, aby polski rolnik miał dopłaty z Unii Europejskiej na poziomie średniej w Unii Europejskiej. Prezydent dodawał, że Unia Europejska między innymi dzięki polskim rolnikom więcej żywności eksportuje niż importuje. Chęciny, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Freedom House uznała Rosję za dyktaturę. W raporcie amerykańskiej organizacji pozarządowej wskazano na autorytarny system rządów, łamanie swobód obywatelskich i wykluczenie opozycji z udziału w wyborach. Organizacja, która monitoruje przestrzeganie praw człowieka i wolności obywatelskich na świecie, podkreśliła w swoim raporcie, że sytuacja w Rosji z roku na rok systematycznie się pogarsza. Już wcześniej rosyjscy obrońcy praw człowieka zwracali uwagę na prześladowanie opozycji, represjonowanie ludzi ze względów religijnych i obyczajowych. Część rosyjskich mediów niezależnych informowała także o zabójstwach politycznych i skorumpowaniu najwyższych urzędników państwowych. Z kolei organizacja Reporterzy Bez Granic podkreślała, iż Rosja jest jednym z państw, w których wykonywanie zawodu dziennikarza jest niezwykle niebezpieczne. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A Adam Malecki o sporcie. Grają w piłkarskiej ekstraklasie, grają w kolejnych meczach 25. kolejki. Ciekawie jest w Gdańsku, gdzie szósta w tabeli Lechia podejmuje lidera, czyli Legię Warszawa. Obie drużyny w ostatnich meczach ligowych wygrały. Dziś, jak na razie, po 34 minutach jest bezbramkowy remis. W drugim wieczornym meczu w Gliwicach Piast wygrywa z Arką Gdynia 1-0. A w zakończonych już spotkaniach przełamanie ŁKS-u Łódź po 8 meczach bez zwycięstwa w końcu się udało. 3-2 z Zagłębiem Lubin. Łodzianie pozostają jednak na ostatnim miejscu w tabeli. Wygrana także Śląska Wrocław 2-1 z Koroną Kielce. Wszystkie te spotkania odbyły się albo odbywają z udziałem kibiców. Publiczności zabraknie na trybunach podczas sobotniego meczu w trzeciej lidze, w którym zmierzył się Motor Lublin z Chełmianką Chełm. Taką decyzję podjął wojewoda lubelski, a powód? Pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce. Z tych samych powodów został odwołany mecz w Lidze Mistrzów Siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. Po tym jak Jastrzębianie odmówili wyjazdu do Włoch na spotkanie z Trentino, groził im walkover. Dziś już wiemy, że mecz został przełożony na inny termin. Wciąż nie wiadomo kiedy i gdzie się odbędzie. W tych samych rozgrywkach bez przeszkód odbył się mecz ćwierćfinałowy Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Z Rosji mistrz Polski wyjeżdża ze zwycięstwem 3-2 z Kuzbasem Kemerowo. Spotkanie rewanżowe zostanie rozegrane 11 marca w Polsce. A w naszej Plus Lidze w ramach 17. kolejki Trefl Gdańsk gra ze Ślepskiem Malow Suwałki. Gdańszczanie są na 5. pozycji w tabeli. Drużyna Subełk na 9. i walczy o udział w playoffach i pierwszą ósemkę. W pierwszym secie wygra na gości 25-15. W Ekstraklasie koszykarzy pewne zwycięstwo lidera. Stelmet Zielona Góra pokonał 86-74 Hydrotrak Radom. A już od jutra czekają nas emocje w ogólnopolskich zimowych igrzyskach olimpiad specjalnych. Te rozpoczną się w Zakopanem, a weźmie w nich udział prawie 500 zawodników, którzy są gotowi na prawdziwe wyzwania. Przekonuje Joanna Styczeń-Lasocka, dyrektor generalny olimpiad specjalnych Polska. To są prawdziwi sportowcy. Oni cieszą się, ale też bardzo się wkurzają i bardzo silnie odczuwają porażki. Także ta idea Coubertina, jeśli chodzi o igrzyska olimpijskie, czyli najważniejszy jest udział. Ten udział jest najważniejszy, ale to są prawdziwi sportowcy, którzy chcą stanąć na najwyższym podium. Przyjmujemy każdego bez względu na poziom niepełnosprawności intelektualnej, jak i poziom umiejętności. Dlatego dzielimy zawodników na grupy sprawnościowe i każdy ma równe szanse na to, żeby osiągnąć w swojej grupie sprawnościowej określone swoje cele, rekordy. Choćby jutro w pierwszych zawodach. Konkurencje, narciarstwo alpejskie, biegowe oraz wyścigi na rakietach śnieżnych. Jutro pochmurno, ale będzie szansa na większe przejaśnienia. Na północy możliwe słabe opady deszczu, a w Bieszczadach śniegu. 5 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, 8 w centrum, 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oto dźwięk rezonansu magnetycznego, na którym rozpoznano guza mózgu. A to jest dźwięk klawiatury laptopa, który może go pokonać. Twoje zaangażowanie może pokonać raka. Wejdź na stronę alivia.org.pl i pomóż chorym wygrywać z rakiem. Fundacja Onkologiczna Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Planujesz event firmowy lub spotkanie rodzinne? Chętnie pomożemy. Marka Deli Catering to profesjonalne usługi cateringowe świadczone na terenie całej Polski. Tak, całej Polski. Pomożemy Ci w organizacji od A do Z. Począwszy od spersonalizowanego menu, poprzez aranżację stołów, obsługę i logistykę. Niezależnie od miejsca i liczby gości. Deli Catering. Skontaktuj się z nami, a sprawimy, że Twoi goście będą prosić o dokładkę. www.delicatering.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje! Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Jestem Hania. Mój tata był ratownikiem górskim. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłam już z żalu, że tamtego dnia tata poszedł na akcję. Udało mi się, ponieważ znalazłam ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Przekaż im 1% podatku. Numer KRS znajdziesz na stronie Fundacji Dorastaj z nami. Dziękujemy. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 21:10, a nawet kawałek 11:00 minęło od godziny 21:00 i zapraszam do Klubu Trójki w imieniu zespołu w składzie Sylwia Hej, Zofia Kruszewska i ja, Monika Małkowska. A dziś będziemy rozmawiać o kanibalizmie, no ale dość szczególnego rodzaju, o pożeraniu sztuki przez sztukę. Są tacy artyści, którzy nie tyle inspirują się, co zawłaszczają dorobek poprzedników. Używają dzieł innych autorów jako gotowców, jako elementu wyjętego z naszej ikonosfery. I nikt im tego nie ma za złe. A kiedyś, owszem, bywało, że zarzucano takim kalanie świętości. No bo jak to możliwe, żeby na przykład przyozdobić twarz Mony Lizy zarostem? Toż to ikona naszej kultury. Ale potem okazało się, że ten obrazoburczy gest to sam stał się ikoną, wzorcem, drogowskazem. W ciągu minionego stulecia, jakie upłynęło od dorysowania wąsów w Giocondzie przez Duchampa i Picabie, wykorzystywanie arcydzieł stało się powszechnym procederem. To wręcz jest modny nurt. Nie tylko sztuka, również komiksy karmią się dokonaniami klasyków. A skoro o komiksach mowa, proszę Państwa, na początek Serge Gainsbourg wykorzystuje komiksowe dymki w piosence, no właśnie nazwanej tak, komiksowe paski, zaśpiewanej w duecie z Brigitte Bardot. I proszę posłuchać, co biedna Brigitte musiała wyśpiewywać. No wszystkie te dźwięki pięknie wyśpiewała Brigitte Bardot, a Początkowo one były zawarte w dymkach komiksowych i właśnie dlatego chciałam Państwu przedstawić moich dzisiejszych gości, którymi są Hanna Wróblewska, historyk sztuki, dyrektor Zachęty, także kurator. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór. Oraz Szymon Holzman, znawca i wydawca komiksów z Kultury Gniewu i z Marginesów. Dobry wieczór Panu. Dobry wieczór. Proszę Państwa, zawłaszczanie. Czy to jest rzeczywiście współczesny nurt, takie położenie łapy na wszystkim, co już powstało wcześniej? Czy sztuka doszła do takiego miejsca, kiedy nie ma pomysłów oryginalnych, tylko trzeba się posiłkować tym, co znane? I oczywiście na tym znanym nazwisku ktoś nieznany no, ma zamiar, nadzieję, że się wybije. Czy tak jest w sztuce? Czy może chodzi o coś innego? Pani Hanno. I tak i nie, dlatego że jak zdajemy sobie sprawę, to kryterium oryginalności jest dosyć nowe. Kryterium oryginalności jest to kryterium takie awangardowe, więc dotyczy ono wyłącznie sztuki XX wieku. A jeżeli, nie wiem, przejdziemy się do muzeum i popatrzymy na galerię sztuki średniowiecznej, czy na malarstwo renesansowe, nawet na barokowe, to możemy zobaczyć, że tam pewne motywy ikonograficzne, pewne sceny po prostu się powtarzały i malarze nie mieli wymyślać, artyści nie mieli wymyślać na nowo pewnych rzeczy, oni mieli tylko oddawać to, co zostało ustalone przez ikonografów, przez myślicieli, przez zwyczaj i tradycje. Co więcej, okazuje się, historycy sztuki bardzo często mogą wskazać, że te sceny, które my znamy i uważamy za genialne, sceny z Michała Anioła, Leonarda da Vinci, nie były przez nich wymyślone, a były, no może nie skopiowane, ale w były namalowane tylko w genialny sposób. Natomiast motywy czy wprost sytuacje były wzięte od innych wcześniejszych mistrzów. No nauka kiedyś na tym polegała, że się kopiowało mistrzów. Jeżdżono nawet, peregrynowano tam, gdzie były jakieś arcydzieła, żeby je skopiować. I no, na przykład Dürer strasznie się pieklił o to, że jakiś tam, no nie tak utalentowany jak on artysta, naśladuje jego grafiki, kopiuje. No i dostał nawet specjalne takie pozwolenie, że on może kopiować swoje prace. A skoro Dürer, no grafika. Grafika, rysunek. Zaobserwowałam, że ostatnio jakoś coraz więcej znanych mi dzieł sztuki przerysowanych znajduje w komiksach. Panie Szymonie, czy to jest jakaś tendencja? Bo tego jest coraz więcej chyba teraz, prawda? Biografii wielkich artystów, no takich na przykład tutaj mam przed sobą Mariusza Tarkawiana Adoracje, gdzie pojawiają się wielkie dzieła znane, a przed nimi dziewczyna, która adoruje na dość specyficzny sposób. Wynika ta mnogość w komiksie biografii artystów raczej nie z tej chęci kanibalizmu, czy też kopiowania wielkich dzieł, ale raczej z tego, że w komiksie w ostatnich latach ten nurt non-fiction, nurt biograficzny, historyczny, czy komiksowej literatury faktu jest po prostu niezwykle popularny, żeby nie powiedzieć modny. Obserwuje się to na całym świecie, że tych tytułów, które, no, podobnie dzieje się zresztą w literaturze, prawda? Reportaż, literatura faktu to święci trumfy w ostatnich latach. Komiks tutaj nie różni się od niej w tym względzie. I biografie komiksowe są bardzo popularne i coraz powszechniejsze. No, jeśli znani artyści, to również malarze, rzeźbiarze, czyli ludzie sztuki szeroko rozumianej. Przepraszam, troszkę różni się reportaż, bo takie komiksy no, oczywiście są czasami rzeczywiście wiernie odtwarzają fakty, a komiks, który jest troszeczkę oparty na biografii, ale jednocześnie jest z myśleniem. Na przykład niedawno ukazała się Artemisia. Jest to biografia jednej z pierwszych znanych malarek w historii sztuki. Czy pierwszej profesjonalnej malarki Europy, bo tak powiedzmy. Która zresztą była w akademii. Tak, no. Zaliczała przez to, że się właśnie była w akademii, stała się profesjonalną malarką. Mhm. Mogła zarabiać na swojej sztuce. To jest historia znana. Teraz jeszcze niedawno ukazała się również historia, biografia Tamary Łępickiej. To są takie słupy milowe w biografiach artystycznych, artystek. I one, jedna i druga, są dość dobrze ich życie opisane. No ale rzadko kiedy czytamy książkę, możemy jednocześnie śledzić na małych obrazkach, czyli w komiksie, no, na przykład to, jak się Artemisia ubierała. Dla mnie to wielka zaleta, momentami wręcz przewaga komiksu nad książką. Oczywiście ten argument o tym, że komiks pokazuje, w związku z tym nie trzeba sobie wyobrażać, był przez lata używany, ja pamiętam go ze szkoły, jako argument przeciwko komiksowi, no bo skoro nie musimy sobie wyobrazić, nasza wyobraźnia nie pracuje i jest tym samym zubażana. Jest to wierutna bzdura. Artyści komiksowi, rysownicy w tym przypadku, zadają sobie wiele trudu, żeby odtworzyć realia epoki i dostajemy je podane w atrakcyjnej formie na talerzu, co prawda, ale nie musimy czytać biografii takiej choćby Artemisii czy Tamary, obłożeni jeszcze dodatkowo albumami z epoki, żeby sobie uświadomić, jak się ludzie wtedy nosili, jak wyglądały ulice Florencji czy Paryża. Jest to niewątpliwie dla mnie wielka zaleta komiksu, który po takiej lekturze, raz, że znamy biografię artysty, artystki, albo fragmenty tej biografii, bo różne są strategie twórcze przy komiksach, ale też wiemy mniej więcej, jak ten świat, w którym żyły te osoby, mógł wyglądać. Jeśli chodzi o artystów, kiedy właściwie to się zaczęło, pani Hanno? Czy, no tak strzeliłam z tą Monolizą z dorysowanymi wąsami, to oczywiście był żart dadaistyczny, zresztą akurat prawie rocznica, bo w ubiegłym roku minęło stulecie. Czy to się zaczęło od właśnie takiego ready-made'owego zawłaszczania? Tak, i takie świadome sięganie po inne przedmioty, a później też po inne dzieła, to jest ready-made. Może trochę wcześniej, jeżeli przypomnimy sobie Picassa i Braca, prawda? Przypomnimy sobie pierwsze kubistyczne obrazy, do których oni nagle zaczęli wklejać gazety. I co się okazało? Oni te obrazy malowali, ale nagle powiedzieli, hej, my tutaj użyjemy czegoś z naszego otoczenia, jakiegoś elementu wizualnego. Będzie to kawałek tytułu, kawałek gazety, kawałek fotografii. Potem już artyści zaczęli sięgać po całe gotowe przedmioty i tutaj był oczywiście ten słynny gest Duchampa, który wybrał pisuar i podpisał go Richard Matt i powiedział, że to jest dzieło sztuki, ponieważ on to wybrał. Tak, tylko że troszeczkę jest czym innym zawłaszczanie dzieła sztuki, bo to jednak troszeczkę, no tak, może to jest na bakier z prawem? Ja nie wiem. Teraz już chyba nikt sobie takich pytań nie zadaje, ale myślę, że pierwsi artyści, którzy odważyli się, ośmielili się sięgnąć po cudze dzieło, mogli być posądzeni o, nie wiem, plagiat, o coś sprzecznego z prawem. Raczej odwrotnie. Pierwsi artyści mogli być posądzeni o chuligaństwo, natomiast nie o łamanie prawa. Jednak prawa autorskie, copyrighty, to jest coś, co napędza kulturę drugiej połowy XX wieku. I to dzisiaj te prawa autorskie są taką, jak ktoś kiedyś powiedział, ropą naftową, prawda? Dzisiaj się z praw autorskich, z copyrightów robi prawdziwy biznes. Już nie produkujemy przedmiotów, produkujemy myśli, produkujemy dzieła, które patrujemy pewnym stemplem. Więc sięganie po gotowe dzieła i wykorzystywanie to na swój sposób, myślę, że takie świadome, to są lata 70., 80. XX wieku. Przy czym prawo było tutaj dosyć łagodne. Nawet prawo amerykańskie znało taką kategorię fair use, że jeżeli ktoś czegoś używa, ale chce z tego zrobić dzieło sztuki, to ma prawo uczciwie. Jeżeli to w jakiś sposób zostanie przetworzone, jeżeli to będzie na prawie cytatu, to on do tego ma prawo. Żeby było dziwnie, to ostatnie 10-20 lat przy tym całym zalewie obrazów także możemy zaobserwować pewną taką restrykcję w prawach autorskich. I paradoksalnie dzisiaj o wiele trudniej świadomemu artyście jest wziąć dzieło innego artysty i nawet z dobrą wolą je przetworzyć. No, a zaczął to wszystko chyba Andy Warhol, jego fabryka zaczęła produkować, powielać, no, niewiele przerabiając, troszeczkę właściwie upraszczając wielkie dzieła sztuki. Wspomniana przed chwilą Mona Lisa również znalazła się wśród użytych, skonsumowanych, zjedzonych przez Warhola. Wielokrotnie. Ale potem nadeszły czasy Fundacji Warhola, która starannie odróżnia, która przeróbka jest warholowska, która nie warholowska i również kładzie copyright na Warholu, prawda? I to jest taki na samonapędzające się koło. Mhm. Że nawet ci, którzy dążyli do wolności, zostają umuzealnieni i opatrzeni copyrightem. W komiksie troszeczkę sprawy się mają inaczej, no bo artysta musi własną ręką coś dorysować, narysować, czy przerysować. Lub przerysować właśnie. Na ile to jest przerysowywanie, a na ile jest to jednak własna twórczość. Nigdy się nie powtórzy, zwłaszcza jeżeli to jest pewne uproszczenie rysunku. Nigdy się nie powtórzy tak, jak było na oryginale, czy jest. No to jest to właśnie, co też chroni twórców komiksu bardzo często przed pozwami czy prawem autorskim. A zdarzało się? Autorskim. Ale to zdarza się na przykład, jak ktoś, artysta zapragnie umieścić podobiznę kogoś znanego, osoby publicznej w komiksie w zupełnie innym kontekście. Nie ma szans wygrać ta osoba takiego procesu, gdyż jest to przetworzenie, czyli jakby nie do udowodnienia, że to jest właśnie ta osoba, bo ktoś może odczytać z tej podobizny kogoś zupełnie innego. W komiksie, jak posługując się tytułem słynnej książki Jerzego Szyłaka, profesora, komiks jest światem przerysowanym. Tam każda rzecz jest stworzona niejako na nowo, mimo że jest podobizną być może tego, co znamy z rzeczywistości, ale nie jest tym samym. To jest jakaś wariacja na ten temat i może 10 autorów komiksu rysować, powiedzmy, martwą naturę z jabłkiem w pierwszym kadrze swojego komiksu i za każdym razem ona będzie troszkę inna. To będzie rzeczywistość widziana ich oczami i przetworzona przez ich rękę również i ich narzędzia, jakimi się posługują w pracy. Zauważyłam, że biografie komiksowe wielkich artystów, czy też artystek, jak to była przed chwilą wspomniana Artemisia i Tamara Łępicka, mają często na końcu, a to prawdziwe biogramy, to znaczy już nie przetworzone w narrację, w fabułę, ale mają prawdziwe biogramy, takie chłodne, powiedziałabym, naukowe prawie, że, ale także są reprodukcje. Czy to nie zaburza w jakiś sposób oglądania komiksu, bo jednak przechodzimy ze świata przerysowanego, jak to pan powiedział, w świat reprodukcji. To nie jest oryginał oczywiście, no ale powtarza wiernie to, co rzeczywiście stworzył dany artysta. Tutaj zależy bardzo wiele od, myślę, pomysłu, jaki mieli autorzy komiksu, autorki na daną biografię. I posłużę się tymi dwoma przykładami i dodam jeszcze jeden. W Artemisii nie mamy na końcu reprodukcji. Jesteśmy w świecie komiksu i czytelnik ma, są fragmenty obrazów Artemisii Gentileschi w tym komiksie. I czytelnik, który został zaintrygowany tym światem jej twórczości, tym jak tworzyła i kim była, zmuszony jest do pójścia dalej. Sięgnięcia Ale ma biografię. Sięgnięcia do albumów albo sięgnięcia do internetu i znalezienia odpowiednich reprodukcji cyfrowych w sieci. Jest to zabieg moim zdaniem świadomy. Ma jakby kontynuować przygodę z postacią, którą dopiero poznaliśmy, dla wielu zupełnie wcześniej nieznaną. Innym zabiegiem, po inny zabieg sięgają autorki Tamary Łępickiej, gdzie na końcu komiksu mamy reprodukcję kilku wybranych obrazów, plus biogram, jakiś taki, tak powiem, suchy tekst historyczny. Natomiast sam komiks nie próbuje naśladować stylu Tamary Łępickiej. Autorka Daphne Collignon rysuje w swoim bardzo charakterystycznym stylu, ale w tym stylu stara się oddać charakterystyczną cechę obrazów Tamary Łępickiej. Pewną mięsistość, pewną namacalność, ciężar seksualność, które na tych obrazach się pojawiają. I tym też są nacechowani bohaterowie jej komiksu. I na końcu, kiedy otwieramy te strony z reprodukcjami, dociera do nas ten zamiar, ten zamysł twórczy autorki. A trzecim przykładem jest Audubon, Na skrzydłach świata. Biografia Johna Jamesa Audubona, rysownika, domorosłego malarza, którego wielu pewnie z Państwa nie kojarzy, natomiast wielu z Państwa na pewno zetknęło się z jego obrazami. To był człowiek, którego obsesją była chęć znalezienia, odnalezienia i udokumentowania wszystkich ptaków Ameryki. Działo się to w XVIII wieku. I on podróżował całe życie, poświęcił wszystko dla tej obsesji i malował ptaki. Czytamy komiks o nim, narysowany charakterystyczną ręką rysownika Jeremy Royera, i widzimy fragmenty obrazu, widzimy ptaki, które rysuje, ale nie widzimy przez cały komiks tych właściwych obrazów. Dopiero na samym końcu mamy dosłownie kilka wybranych z kilkuset, które stworzył, obrazów, które są absolutnie fenomenalne. I czytaliśmy o kimś, kogo możemy podziwiać, znaczy raczej właśnie trochę nie, bo to awanturnik była awanturnik, trochę nieciekawa do końca postać. I na końcu dostajemy w twarz, mówiąc kolokwialnie, niezwykłą siłą jego obrazów, które uchwyciły faktycznie naturę, naturę jakby była przed naszymi oczami wręcz żywa. Też celowy zabieg autorów, skontrastowanie stylu rysunków w komiksu ze stylem właściwych obrazów bohatera komiksu. Proszę Państwa, chcę przypomnieć, że słuchamy trzeciego programu Polskiego Radia, a skoro była mowa, a jeszcze będzie na pewno o Warholu i o tym, co się działo w fabryce, czyli Factory, to chciałabym, żebyśmy się przez moment tam znaleźli i posłuchali, jak Lou Reed śpiewał, oceniał Warhola, jak przypominał jego postać już po śmierci mistrza Drella. Songs for Drella. I o tym będzie, o Drelli będą śpiewali dwaj panowie. Faces and names, I wish they were the same. Faces and names only cause trouble for me. Faces and names. If we all looked the same and we all had the same name, I wouldn't be jealous of you. Are you jealous of me? Faces and names. I always fall in love with someone who looks the way I wish that I could be. I'm always staring at someone who hurts, and the one they hurt is me. Faces and names, to me they're all the same. If I look like you, you look like me, there'd be less trouble, you'd see. Faces and names, I wish they'd go away. I'd disappear into that wall and never talk. Talk, not talk. I wish I was a robot or a machine without a feeling or a thought. People who want the name I have are always disappointed in me. No, zapamiętanie twarzy i zapamiętanie nazwiska sprawiało Warholowi kłopot, w związku z tym tak bym sobie wyobrażał, że byłoby dobrze, korzystnie dla niego, gdyby wszyscy mieli jedną twarz i jedno imię. To oczywiście dość abstrakcyjny koncept, ale coś w tym jest, że w końcu on dość sobie poczynał śmiało z ludzkimi twarzami, nie uwzględniając nazwisk. Jego powielanie, jego zmienianie kolorów, jego koncepcja, że można na fotografii coś jeszcze dorysować, coś zmienić, to w tej chwili wydaje się już jakże łagodna, bo mamy internet i możemy ściągać co chcemy, prawda pani Hanno? Czy to jest jeszcze groźniejsze, wydaje mi się? Czy ludzie, no właściwie jak udowodnić, że kto był pierwszy, kto był tym oryginałem, kto zrobił oryginał, a w którym momencie ktoś zawłaszczył. Tego się już chyba nie da ustalić, bo samo zawłaszczanie też już nie jest oryginalne, prawda? I z jednej strony artyści bawią się tym, że powielają pewne wzorce, powielają innych artystów, tworzą lekko przetwarzając, a nawet i nie. Natomiast oczywiście zdarzają się takie bardzo, bardzo słynne sytuacje, kiedy nagle ci, z których obrazów artyści korzystają, zaczynają się burzyć. Taka najsłynniejsza sprawa sprzed 2-3 lat jest to sprawa Luca Tuymansa, jednego z najwybitniejszych malarzy, absolutnych top 10 czy top 5 malarstwa, w którym wiadomo było, że on korzysta, przemalowuje rzeczy, w swojej sztuce korzysta z fotografii. To oczywiście było absolutnie twórcze przemalowywanie pewnych kompozycji twarzy, to było świadome. Natomiast w pewnym momencie, kiedy namalował portret belgijskiego polityka, obudziła się fotografka, z której dzieła skorzystał i która powiedziała: hej, to jest moja kompozycja. Ukradłeś nie tyle moją fotografię, ukradłeś moje uczucia. Ten przedstawiany polityk miał takie, był w sposób, twarz była w sposób specyficzny wykadrowana i miał pot na czole. On się czymś denerwował. Tuymans, który jest malarzem wielkim, dosyć aroganckim, w ogóle nie przyjął tego do wiadomości. Natomiast ruszyła machina prawna. I czym się skończyło? Otóż sąd przyznał rację tej fotografce. To, że to było namalowane, że on zastosował jakby przerysowane, przemalowane, że zastosował zupełnie inne środki, że to przetworzył, nie zostało uznane. Zostało uznane, że powołał się na pewne zdjęcie i nie przytoczył tego w cytacie, żeby było jeszcze o wiele bardziej skomplikowane. Obraz był już własnością prywatną, prawo zablokowało ponowne wejście na rynek, więc skończyło się to wszystko poza sądową ugodą pomiędzy artystą, malarzem, a fotografką, której fotografia w pewien sposób została użyta. Myślę, że takie historie się w świecie komiksu nie zdarzają, że chyba nikt nie pozywa, nie stara się udowodnić, że on miał prawo pierwszeństwa i on stworzył oryginał. Ale zdarza się, że autorzy komiksów chcą przybliżyć nam historię sztuki. I takim stereotypem lecą od Groty Blasco poprzez, kolejne epoki, aż do dnia dzisiejszego. Na ogół kończy się to na Picassie, albo na Warholu właśnie, bo wiadomo, kto to był. Jak pan sądzi, panie Szymonie, czy tego typu elementarne nauki, czy one służą przybliżaniu sztuki, czy raczej to jest za banalne już w tych czasach? Wszystko zależy od odbiorcy, do którego taki album trafi. Wyrafinowany znawca sztuki będzie sarkał, że właśnie sięgają twórcy po wyświechtane nazwiska albo momenty przełomowe z historii sztuki. A dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę ze sztuką, sztuką współczesną szczególnie, ona wymaga specyficznych kompetencji, będzie to świeże, odkrywcze i zupełnie nowe. Ja bym tak nie potępiał w czambuł od razu. Ja bym powiedział... Nie potępiam, tylko po prostu się zastanawiam. Ja bym powiedziała inaczej, że wyrafinowany znawca sztuki być może zachwyci się formą. Właśnie, zachwyci się rysunkiem, a nie samą opowieścią. To jest bardzo, w komiksie bardzo częsty dylemat. Co jest dobrym komiksem? Czy komiks, który jest dobrze, ładnie, co znowu znaczy ładnie, narysowany, namalowany? Czy komiks, który jest językiem i za pomocą sekwencji kadrów opowiada jakąś historię? Czy dobry jest dlatego, że ta historia, którą opowiada autor, być może nawet nie potrafiąc specjalnie anatomicznie rysować, bo tylko używa jakichś skrótów minimalizmu graficznego, ale historia, którą opowiada za pomocą kadrów, jest raz czytelna dla odbiorcy, budzi w nim jakieś emocje, co moim zdaniem jest bardzo ważnym elementem angażowania w sztukę, jest zajmująca. Więc bardzo często miłośnicy, krytycy komiksu łamią sobie nad tym głowy, czy komiks ma być ładny, poprawnie narysowany, czy tak być opowiedziany za pomocą języka komiksu, żeby angażować odbiorcę. Sprzed paru lat historia. Daniel Chmielewski, autor komiksu Zapętlenie, przedstawił ten komiks jako swój dyplom, A żeby było to jeszcze bardziej zapętlone, to jest to jego historia i pewnych warsztatów, które odbywały się pod Warszawą z ramienia Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie zresztą Daniel robił właśnie ów dyplom. I to jest takie zapętlenie, opowiedziana jego własna historia. Pojawiają się konkretni znani rzeźbiarze, na przykład pojawia się tam Grzegorz Kowalski w tej opowieści, ale też jest to przedstawienie pewnego konceptu, jak to pokazać w ogóle, jak, bo Daniel też się porusza w czasie, on się i spotyka ze swoimi kolegami, ale spotyka się też z postaciami z przeszłości. I ten komiks, ta opowieść wywołała pewne zamieszanie na Akademii Sztuk Pięknych. Czy to oznacza, że komiks nie może się pojawić? Znaczy później się już one pojawiały, komiksy jako dyplomy, natomiast w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych to był swego rodzaju wyłom. No teraz to oczywiście jest już inna sytuacja, ale takie opowieści o współcześnie żyjących artystach to jest zawsze chyba dość ryzykowne. Ryzykowne, ale interesujące i myślę, że to się bierze też z takiej nie w złym sensie z tego słowa celebrytyzacji sztuki, prawda? Artyści nagle nie są już taką masą artystów, tylko są jacyś znani artyści jak Marina Abramowicz, Jeff Koons, których losy nas elektryzują. Głównie to się bierze oczywiście z finansów, kiedy słyszymy, ile ci artyści zarabiają, ale tak jak znane, jak trafiają do obiegu, do popkultury trafiają dzieła sztuki, w czym oczywiście dużą rolę spełniają muza, tak też artyści zaczynają być osobistościami, które pojawiają się na pierwszych, drugich, trzecich stronach gazet. I myślę, że stąd też bierze się wejście życia artysty do komiksu. Mhm. Myślę, że mamy świetny na polskim rynku wydawniczym przykład takiego komiksu, od lat niewznawianego, na swój sposób pionierskiego. A mówię o życiu codziennym w Polsce, Wilhelma Sasnala, który jeszcze zanim był tym wielkim współczesnym malarzem, którego obrazy biją rekordy na aukcjach, zanim był instytucją polskiego świata sztuki i zanim komiksy autobiograficzne weszły do głównego nurtu, to on zrobił na początku XXI wieku właśnie autobiograficzną opowieść o młodym, początkującym malarzu i jego życiu, o życiu jego dziewczyny, o sytuacji finansowej ludzi sztuki w Polsce w tamtym czasie. Jest to komiks absolutnie fascynujący, będący zapisem pewnego czasu w życiu naszego kraju, w życiu bardzo konkretnego twórcy. Jeden zresztą i w dodatku jest to jeden z dalszym ciągu, moim zdaniem, najlepszych polskich współczesnych komiksów. Przy czym komiks chyba potem już niewznawiany. Właśnie niewznawiany. Czyli jakby zapanowano nad komiksem, by zapanowano trochę na zasadzie rynku sztuki. Dokładnie tak. I zresztą jest to panowanie nad nim właśnie ma sam autor, który tych dodruków, wznowień, które byłyby czymś zwyczajnym na rynku wydawniczym książkowym czy komiksowym, nie chce. Jakby to jest rzecz, która miała swoje życie ileś naście lat temu, swoje wydanie fizyczne, zresztą z kasetą magnetofonową, na której były ulubione utwory autora. I dzisiaj jest obiektem kolekcjonerskim, obiektem sztuki na swój sposób, a jednocześnie w dalszym ciągu komiksem, w specyficznym stylu narysowanym. Tak, komiks Wilhelma Sasnala był od początku do końca projektem artystycznym, a nie takim zwykłym, przepraszam, że użyję tego słowa, komiksem. Nie był stworzony na, żeby go powielać. Szkoda, ale komiks Sasnala pod strzechy nie trafi. Może trafi tylko opowieść o tym komiksie. To jest ciekawe, bo to jest komiks, który jest narysowany w stylu rysunków Sasnala właśnie z tamtego czasu, które były znane z takich pism jak Przekrój choćby. Bardzo prosta, minimalistyczna kreska, pozbawiona szczegółów, twarze pozbawione wszystkich charakterystycznych elementów. Raczej to były ikony, symbole pewne. Mm-hmm. Ja zachwycony tym komiksem dawałem go rozmaitym w tamtym czasie znajomym, którzy z komiksem nie mieli wiele wspólnego. Ale to była tak dobrze zrobiona opowieść, tak pełna emocji, że oni po prostu zaczynali czytać i twierdzili, to absolutnie znakomite, jakby chcieli tych komiksów więcej, więc komiks Sasnala, dzieło sztuki, służył mi do przekonywania do tego medium różnych i jeszcze wtedy nieprzekonanych. Tak. Proszę Państwa, przypomnę, że słuchamy trzeciego programu Polskiego Radia i rozmawiamy o kanibalizmie. Kanibalizmie w sztuce. Taki tytuł ze znakiem zapytania, kanibalizm o zawłaszczeniach w sztuce, nosiła wystawa, która była już 5 lat temu prezentowana w Zachęcie i która mnie też poniekąd dziś zainspirowała do podjęcia tego tematu. Cóż tam widzieliśmy? Właściwie bardzo różne podejścia od takiego prześmiewczego, prawda? Od różnych pastiszów. I tutaj trzeba przypomnieć naszych polskich autorów pastiszów artystycznych, dzieł z dawnych czasów, czyli Łódź Kaliską. Której chyba na tej wystawie był tylko przedstawiciel, czyli był Rzepecki, a nie było samej Łodzi Kaliskiej, tak, pamiętam to. Rzeczywiście. I sama nie wiem, dlaczego kuratorka nie zdecydowała się ich zaprosić, bo to jest jednak takie te klasyczne męskie grono, które na... Zawłaszczające elementy ze sztuki, przetwarzające w sposób nieco obrazoburczy, na pewno prześmieszczy, bardzo często arogancki, dawne i mniej dawne obrazy starych mistrzów. No ale jeszcze były inne dzieła, które powielania. To mnie zawsze fascynowało. Także się pojawiał film. Chyba najciekawsze na tej wystawie z polskich artystów, chyba najciekawszą postacią była Aneta Grzeszykowska, prawda? Jeżeli mówimy o powielaniu, gdyż Aneta Grzeszykowska zrobiła remake... To były obrazki Cindy Sherman. Obrazki Cindy Sherman, która jest taką ikoną appropriation art, tak, prawda? Tak. Która od lat 70. robiła takie video stills, czyli to były takie zdjęcia przypominające fotosy filmowe, w których ona odgrywała główną rolę i człowiek oglądając te fotosy, czarno-białe fotosy filmowe, miał na końcu języka ten film, takie poczucie, że on to widział i tytuł tego filmu, skąd to zostało zrobione, zupełnie błędny, bo ona po prostu odtwarzała pewne klisze fotosów, a nie same dokładnie jakieś fotosy. Natomiast posługiwała się takimi kliszami, czy takimi obrazami ze świadomości, z pamięci, z obrazu filmowego. Aneta Grzeszykowska wiele lat później odtworzyła, przebrała się sama za Cindy Sherman, znalazła bardzo podobne ujęcia, bardzo podobny krajobraz i odtworzyła prawie całą serię Cindy Sherman, tylko że w kolorze. Mm-hmm. I to było pokazanie... Ze sobą w roli głównej, jak artystka może zeskłotować, czyli może wciągnąć dzieła sztuki, które samo w sobie powstały jako appropriation art. Ten zabieg, czyli przebieranie się za kogoś, to również ma na koncie Cindy Sherman i tu już nie myślę o tych fotosach z filmów, których nigdy nie było, natomiast myślę o tym, jak ona się utożsamiała, przebierała za dzieła sztuki właśnie. To zresztą podobny zabieg jest autorstwa Yasumasa Morimury, tak, japońskiego artysty, który nie dość, że się przebiera, charakteryzuje, to jeszcze potem się fotografuje. Ale tutaj, że powrócę jeszcze do innego przykładu, którego na tej wystawie nie było, ale który wszyscy mamy w pamięci. Olimpia Katarzyny Kozyry, prawda? Jakby jedna z tych trzech fotografii nawiązywała do Olimpii Maneta. Była odtworzeniem pewnej sytuacji, odtworzeniem nie jeden do jednego. Pojawiały się tam te same elementy, czarna służąca, bukiet kwiatów, naga kobieta. W trochę innym anturażu, bo jednak anturażu, który nam przypominał, że rzecz się dzieje prawie na sali szpitalnej. Mm-hmm. Panie Szymonie, czy takie przetworzenia, podwójne przetworzenia, czy pojawiają się czasami w komiksie? Cytaty z innych komiksów pojawiają się czasami wszak. Pojawia się ich całe mnóstwo. W ogóle komiks jest bardzo wdzięcznym medium, żeby twórcy inkrustowali takimi zapożyczeniami, cytatami, powieści, które nie mają z tym pierwotnym materiałem wiele wspólnego. Jest wiele komiksów i gatunkowych, superbohaterskich, i autobiograficznych, czy obyczajowych, gdzie jeden kadr na stronie, na której jest 5-6 kadrów, jest, tam bohaterowie są ustylizowani na obraz znany, albo na klatkę z filmu, albo na fotografię ikoniczną. To są takie zabawy z czytelnikiem, które czasami mają drugie, trzecie dno, bo film, na który są, przypina kadr z filmu, którego bohaterowie są w podobnej sytuacji emocjonalnej co bohaterowie komiksu, ale czasami jest zabawą dla zabawy, po prostu, żeby taką grą w cytaty, żeby po prostu erudycyjnego czytelnika na dłużej zachować przy opowieści. To ja mam pytanie, czy współczesny rysownik może wykorzystać myszkę Miki, bo jeżeli mówiliśmy o komiksie i o copyrightach, no to istnieje takie powiedzenie, że prawa autorskie zawsze co jakiś czas okazuje się, że ulegają przedłużeniu i że ma to bezpośredni związek z momentem, kiedy myszka Miki ma trafić do domeny publicznej. Że wtedy nagle okazuje się, że nie przedłużmy jeszcze działanie tych praw autorskich. Czy rysownik komiksu ma na tyle wolność, że może przetworzyć tak słynną ikonę komiksu, jaką jest Kaczor Donald czy myszka Miki? Myszek Miki w komiksie było trochę. Rysował ją Robert Crumb, czy z naszego podwórka sięgał po podobną postać Krzysztof Owedyk, czyli Prosiak. Ale to właśnie są przetworzenia. To jest ewidentna gra z czytelnikiem, który wie, do jakiej postaci się dany autor komiksu odnosi. Nigdy to nie jest jeden do jednego. Ale to jest ciekawy wątek, ponieważ komiksy Disneya, niezwykle popularne na całym świecie, powstają w swego rodzaju fabrykach, gdzie po prostu rysownicy użyczają swojego talentu do rysowania, do mimetycznych talentów tak naprawdę, do odtwarzania tych samych postaci od dziesiątek lat. I my nie zdajemy nawet sobie sprawy, przeciętny czytelnik, że gro komiksów disneyowskich ostatnich kilkudziesięciu lat powstało we Włoszech, gdzie włoscy rysownicy rysują właśnie myszkę Miki, Kaczora Donalda, Pluto i wiele innych postaci, bo dla opowieści, jaką jest ten wielki disneyowski świat, Kaczogród, nie ma znaczenia, kto go rysuje. Ważne jest, żeby postać jednoznacznie i natychmiast się kojarzyła właśnie z tym światem, żeby Kaczor Donald dla każdego dziecka był zawsze Kaczorem Donaldem, a myszka Miki myszką Miki. Skoro jesteśmy przy kulturze tak bardzo popularnej jak disneyowskie postaci, to nie można nie wspomnieć o mandze, która też zapuściła korzenie zarówno na całym świecie, jak i w tak zwaną sztukę wysoką. Pamiętam, parę lat temu ukazał się komiks niejakiego Azumy, Dziennik Zaginięcia, i to była jego autobiografia. On, twórca mangi, bardzo popularny w Japonii. Zresztą zmarł w zeszłym roku. Tak, i zmarł, ale on po prostu, on ginie. Dlaczego? Bo jest w depresji z przepracowania. No, a japońscy twórcy komiksów faktycznie mogą depresję z przepracowania mieć. Jest to olbrzymi rynek, na którym ukazują się tysiące stron w tygodniu, niekończące się komiksowe seriale, gdzie najsłynniejsi twórcy tak naprawdę dają stempel, że to jest dzieło, ich dzieło, natomiast za nimi stoi cały warsztat, troszkę może dzisiaj już scyfryzowany, elektroniczny, ale z natury swojej dość średniowieczny, gdzie kopiści, każdy kolejny kadr, który rysuje, może rysować ktoś inny, odtwarzając styl mistrza właśnie, ucząc się na tym stylu mistrza. Wielu z tych kopistów, którzy na przykład Katsushiro Otomo, słynna seria Akira, rysowana była, tła rysowali olbrzymie, monstrualne miasta z dziesiątkami tysięcy malutkich kreseczek. Rysowali właśnie tacy jego terminatorzy, z których Satoshi Kon stał się potem sam wielkim nazwiskiem mangi i anime. Murakami, który wszedł do wielkiej sztuki, prawda, pani Hanno? Artysta, który połączył mangę z rzeźbą, z trzecim wymiarem. Tak, który wszedł w trzeci wymiar i właściwie jest takim artystą na miarę Warhola, prawda? Czyli wziął coś, wziął elementy kultury popularnej, swojej kultury popularnej, przetworzył, zrobił z nich może nie tyle obrazy, co obiekty, ale też wszedł w taki obiekt celebrytyzacji, bardzo świadomie wszedł w obiekt celebrytyzacji życia artystycznego. I znowu zrobił z tego pewną wartość. To nie jest akurat to, co ja najbardziej lubię, ale rzeczywiście Murakami cieszy się ogromną sławą i wielkimi pieniędzmi, więc jakieś porównanie do Warhola jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Ale cóż, tak sobie myślę, czy ten proces, jak Państwo myślą, będzie postępował, to znaczy to utylizowanie wtórne po raz enty wręcz znanych dzieł sztuki, czy to będzie, ta tendencja będzie nasilała się, czy może powiemy sobie, nie no moment, to już jest takie niemodne, to już może coś innego wymyślimy. Żyjemy, no trochę banalne, żyjemy w świecie obrazów. Tak. Obrazów jest coraz więcej i wszyscy jesteśmy wytwórcami tych obrazów, chociażby przez robienie zdjęć i wstawianie na Instagram czy na Facebooka. Artyści żyją w tym samym świecie. Oni będą przetwarzać obrazy, nie tylko będą malować czy tworzyć swoje obrazy. Oni będą przetwarzać wizualną rzeczywistość wokół nas, czyli to, co jest w muzeach, galeriach oraz to, co my produkujemy i im dostarczamy, chociażby w internecie. Panie Szymonie, komiks będzie ten taki biograficzny i ten taki konsumujący, zjadający innych artystów, będzie się rozwijał. Ja wiem, że to pytanie dość banalne, ale tak, żeby spuentować. Ja myślę, że komiks jest idealnym medium na dzisiejsze czasy właśnie. Czas przesytu wręcz obrazami, gdzie każdy może być tych obrazów autorem. A komiks jednak je jakoś zamyka w jakieś ramy, nadaje im przez swoją właśnie sekwencyjność ramy, tworzy z tych obrazów, dziesiątków obrazów, opowieści. A to jest coś, co możemy mówić, że żyjemy w kulturze obrazkowej i tak dalej, ale cały czas dla nas jako gatunku opowieść jest tym podstawowym nośnikiem treści, nośnikiem informacji o świecie. To prawda, to co niesie obraz i to co niesie współczesne dzieła sztuki, to są też opowieści, które za tym stoją. A opowieści, dobre opowieści, to też emocje i to właśnie komiks fantastycznie, mówiąc brzydko, rynkowo, bo mówimy trochę dzisiaj o tym rynku, sprzedaje. Proszę Państwa, o tym, jak sztuka zjada samą siebie, jak sama siebie wykorzystuje, rozmawiałam dzisiaj z gośćmi, którymi byli Hanna Wróblewska, historyk sztuki, dyrektorka Zachęty i kuratorka. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Oraz Szymon Holzman, znawca i wydawca komiksów z kultury gniewu i z marginesów. Dziękuję pięknie panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również mojej ekipie, czyli Sylwii Hej i Zofii Kruszewskiej. Żegnam się, Monika Małkowska. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. Jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Niskie ceny, Media Expert.